الحمد لله. مباني الإسلام ممسكية نكونا نمنا الوقوع مبانغو ننجام زكوا وقوى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه نقم الشيخ حفظه الله تعالى وعافاه ألبو تويليزا كومبا وليوبانغا مبانغا كومو عثمان هاكوا كاتكا مصحابة بالي مصحابة هاكوا كاتكا جميزا نوالاو هاكوا كاتكا جميزا مصحابة نوالا كومبا هاتا كاتكا ميجي يمو كيشي ولكوا كومبا لسانا مصحابة ومتومي عليه الصلاة والسلام Kiongozi wa mpango huo ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Na Uthman radiyallahu ta'ala anhu alisubiri. Alisubiri. Na ikawa anawahimiza masahaba katika umoja na kusubiri. Na kuiondoa mikono yao na mpango huu kadhalika na kusababisha chochote kuja kuwarejea Waislamu baya wake katika fitna na tuhuma ambayo walimtuhumu hawa makhawarij wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akhiran wakatimiza mpango wao wakamuua. Ikatimia bishara ya mtume alayhi salatu wassalam alipoliambia Jabal Uhud, thibiti ewe Uhud juu yako pana nabii na siddiq na shahidani. Shahidani wa kwanza alikuwa ni Umar, wa pili alikuwa ni Uthman radiyallahu ta'ala anhuma. Ushahidi alishabashiriwa nao toka ya hajapewa au kuvaa kanzu ya ukhalifa. Huu shahidi alishabashiriwa nao na mtume alayhi salatu wassalam tokea mtume yuko hai. Na tumeona kwa majamaa fitna ambayo aliisambaza kwa watu kwamba Uthman alikuwa na mapendeleo. Na yeye alikuwa amejihusishia mali za Waislamu. Na yeye alikuwa katika nafasi za utawala na uongozi ameingiza sana katika nafasi hizo jamaa zake. Bali wakawa natuhumu uadilifu wake na imani yake, kama tulivyoona kwa yule bwana aliyekuja kutoka Misra. Alipokuja Makka na akaona watu wamekaa, akawaulizia, na yeye ikawa anataka kuangalia kwamba kile ambacho chafanyika Misri kule, je, ni kile kile ambacho chaeleweka, cha itikadiwa na kusambazwa katika mji wa Makka na Madina kadhalik. Ndio maana akaulizia shekhe na mtaalamu na msomi katika masahaba, akaelekezwa kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa jamaa walikuwa na kauli hizi za uongo kwamba Uthman hakuwepo katika bai'atur ridwan, Uthman bwana hakuhudhuria Badr, Uthman huyu ni kwamba hakuhudhuria au alikimbia katika vita vya Uhud. Sasa mtu huyu ndio ambaye leo amekuwa ndo khalifa. Leo anakuwaje khalifa ambaye Badr hakuwepo, Uhud alikimbia, katika bai'atu ridwani kadhalika alikuwa hayupo? Kwa hiyo ikawa wakaona labda vigezo vya Uthman kuwa khalifa au yale ayafanayo kwa vile walivyoyapanga wao kuyasambaza, wakaona kwamba hizi ni miongoni mwa sababu za mapungufu kwa Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Lakini kwamba yalikuwa ni maneno ya kupangwa, hayakuwa maneno ya uhakika. Kwani walijibiwa? Na hii ni kawaida ya makhawariji, siku zote wanakuwa hupapia mambo, yani wao utunga jambo halafu wakalichukua wakatembea nalo wakalisambaza katika jamii za Waislamu bila ya kujua hakika ya jambo lile. Abdullah ibn Umar alishawaambia ya kwamba vile bwana aliposema haikuwa kwanza, haikuwa kadha. Na huyo alikuwa ni mtaalamu, ni fundi katika majibu. Akaambia ndio katika bai'at hakuwepo naam. Ena Uhud. Yeye hakuhudhuria ile kwamba alikimbia, kadhalika Badr hakuhudhuria. Allahu Akbar. Unaona bwana? Yaani ile midadi ishampanda tayari. Ile mizuka sema sasa na Makka ni yale yale. Kabla hajaondoka kwa njoo kidogo alikuwa hata kuangalia kwani huyu analipi. Kaja na habari gani? Basi kama nyinyi mwaona Uthmani hakuwa mwadilifu, alikuwa na kasoro kwa haya, basi jawabu zake ni hizi tatu. Akajibiwa naye akatakiwa kama ni katika wakweli watu wa dini, nenda naye kule kule Misri. Ukawaambie wenzako ambao wanauelewa kama wako kwa wewe. Kawapelekea hizi jawabu. Kwenda wakaachana fikra zao potofu. Lakini jamaa wakaona waghushi, barua na maneno na muhuri. Mshowe mpango ukatimia kumuua Uthman radiyallahu ta'ala anhu arda. Lakini walillahi alhamdu kwamba hamkuwa na mtu ambaye alikuwa ni sahaba aliyedabiri mpango huo. Ni watu ambao walikuwa si Waislam, waliingia katika Uislamu kwa hila kuyafanikisha malengo yao. Haya kwa ufupi ndio ambayo kaeleza Sheikh hapa katika safari hii ya maktal ya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tuomba tuwashukuru wenye msikiti muhsinin, na Allah ajalie kweli mwenye muhsinin, na sote Allah atufanye kwa bani muhsinin. Hii ilikuwa ni CMA, historia fupi ya Uthman, nasabu yake, kuzaliwa kwake, kuslimu kwake, ukhalifa na fadhila, kadhalika na kuuawa kwake. Kesho inshallah sasa yatakuwa ni maneno mengine ambayo yatakuwa yanakuwa ni upande wa pili. Kuna watu ambao wajinasibishi na huo Uislamu, je, wao wanamsemaje Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda. Hiyo itakuwa inshallah mnalo ya kesho, kwamba kauli za Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya dhidi ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Tumomba Allah jalla wa ala atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia, tufike kesho salama na afya, ili tuendelee na sehemu ya pili ya dua yetu. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.